Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Günaydın. Geçen salı günü sizlere duyurduğumuz Nur Yücel tarafından başlatılan ve kuş dili alışveriş merkezi olmasın diyen bir kampanya vardı hatırlarsanız. Kampanyanın talebi eski salı pazarı alanı olarak bilinen kuş dilindeki alanın alışveriş merkezine dönüştürülmemesiydi. Daha fazla yeşil alana sahip olabilecekken insanları tek bir yere sıkıştıracak alışveriş merkezleri istemiyoruz, temiz hava istiyoruz diyerek yola çıkmıştı Nur. Kadıköy'de yapılaşmaya açılmayan son alanlardan biri olan eski salı pazarı alanına dev bir alışveriş merkezi büyüklüğünde bir yer yapılacağı söyleniyordu. Kuşdili Çayırı'nda alışveriş merkezi yapılmasına izin veren plan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı ve karar 28 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi'ne ulaştı ve 18 Şubat'a kadar askıda kalacak. Bu süre içinde Kadıköy Belediyesi'nin de itiraz etme ve dava açma hakkı bulunuyor. Kampanyanın ilerleyişine ek olarak Kadıköy Belediyesi de bir itiraz dilekçesi kampanyası başlattı. Belediyenin resmi sitesinde yer alan itiraz dilekçesi formu indirilip doldurularak elden ya da posta yoluyla belediyeye ulaştırılıyor. İmzalar ayın 16'sına kadar toplanmaya devam ediyor. Belediyenin kampanya başlatması üzerine kampanya metnini düzenleyen ve Kadıköy Belediyesi'nin itiraz dilekçesiyle ilgili açıklamasını metne ekleyerek paylaşan Nur, Kadıköy Belediyesi'ne karşı çıktığı bu projeyi hem belediyeye dilekçe yollayarak hem de change.org'da kampanyaya imza atarak destek olabileceklerini, bu kampanyada toplanan imzaların yazılı olarak toplanan dilekçelere eklenmek üzere Kadıköy Belediyesi'ne teslim edileceğini duyurdu. Son günlerde Ekşi Sözlük sitesinde kuş dili AVM olmasın başlığında paylaşılan konu Ekşi Sözlük'te de oldukça popüler oldu. Kadıköy Belediyesi dilekçe topladığı için online imza kampanyasına artık ihtiyaç kalmadığı gibi tartışmalar dahi çıktı. Nur ise change.org'da imza kampanyasını Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı itiraz dilekçesi çalışmasının bir parçası haline getirmeyi akıl etti ve güçleri birleştirdi. Böylece Kadıköy Belediyesi tarafından ulaşılamayacak insanlara ulaşabildiğini, yurt dışında oturduğu için ya da yoğunluktan dolayı itiraz dilekçesini yazılı olarak imzalayıp teslim etmeye vakti ve fırsatı olmayanlar için online kampanyanın devam ettiğini de duyuruyor. Kampanyada ulaşılan imza sayısı şu ana kadar 2000'i aşmış durumda. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi ise change.org/kuşdili adresine ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Alakır Nehri Kardeşliği isimli topluluk tarafından Antalya Valisi Ahmet Altıparmak'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi Kürce HES hakkında verilen mahkeme kararının acilen uygulanması. Antalya'da mahkeme HES projesinin çevreye vereceği zararlardan dolayı yürütmeyi durdurma kararı aldı. Fakat valilik bu kararı halen uygulamaya koymuyor. Kararın uygulanmadığı her gün onlarca canlının ölümüne neden oluyor. Bu katliama hep beraber dur dememiz gerek diyerek yola çıkan Alakır Nehri Kardeşliği, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2012/702 esas numaralı davasında mahkeme tarafından Alakır Vadisi'ndeki Dedegöl Enerji'ye ait Kürce HES projesinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağından dolayı verilen 5 Aralık 2012 tarihli yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığını duyuruyor. Baraj kapaklarının kapalı kaldığı her dakika, nehir yatağında sudan yaşam bulan birçok canlı telef oldu. Şu ana kadar Kürce HES inşaatı süresince neler kaybettik biliyor musunuz diye soruyorlar. Bu süre zarfında 3500 yıllık Likya Köprüsü'nün kalıntıları yok edilmiş. 100 yıldır yerlerce kullanılan ahşap köprü tamamen yıkılmış. Ve Alakır Nehri'nde yaşayan ve nesli tehdit altında olan kırmızı benekli alabalık yani Salmon Truta'nın vadideki yaşam alanı kısıtlanmış. Kürce HES hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı acilen uygulanmazsa kırmızı benekli alabalığın nesli tükenebilir. Tehlike altında olan sadece o değil, daha bir sürü şey risk altındaymış. Mesela binlerce doğu çınarı yani Platanus orientalis, ılgınlar tamarixler ve Türkiye'de seyrek görülen Kafkas çitlenbi yani Celtis caucasica susuzluktan kuruyacak ve vadinin iklimin değişmesiyle dünyanın en yaşlı sedir ağaçlarından 2350 yaşındaki anıt sedir ağacının amber katranında biliniyor, tehlike altına sokacakmış. Yazları kurak geçen bölgede nehrin suyunun yarattığı iklim sayesinde yaptıkları tarımla geçimini sağlayan köylüler de bu dengenin bozulmasıyla göç etmek zorunda kalacak. Böylece Alakır Çayırı'nın iklimi sayesinde Türkiye'nin sebzelerinin büyük kısmını üreten Kumluca Ovası'ndaki tarım da zarar görecek. Kürce HES'in etkileri sofralarımıza kadar yansıyacak diyen Alakır Nehri Kardeşliği, Kürce HES hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararını hepimizin hayatını etkilediğini, sesimizi valiliğe duyurmanın ve kararı uygulamalarını sağlamanın bizim elimizde olduğunu hatırlatıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi de almak isterseniz change.org/KürceHES adresini ziyaret edebilirsiniz. change.org/KürceHES. Tahsin Bilge Avcı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi daha iyi bir demokrasi için seçim münazaraları düzenlenmesi. Hatırlarsınız münazaraları bizim zamanımızda okullarda pek çok münazara yapılırdı. Böyle bir gelenek de vardı esasında. Demokrasinin parti ve ideolojiyi ayırt edilmeksizin bütün yurttaşlar tarafından savunulan ortak bir değer olduğunu ve demokrasinin iyi işletilebilmesi için en temel şartlardan biri olan genel seçimler öncesinde partilerin çalışmalarının ve vaatlerinin yurttaşlara bağımsız, gerçekçi, etkili ve adil yollardan aktarılması gerektiğini söylüyor Tahsin. Televizyon, internet videoları gibi Türkiye'de de dünyada da en yaygın iletişim araçlarının bu aktarımda kullanılması gerektiğini söyleyen Tahsin, bu iletişim platformunun demokrasi için en etkili kullanım yolunun ise genel seçimler öncesi düzenlenecek seçim münazaraları olduğunu söylüyor ve sebeplerini de şöyle sıralıyor. Seçim münazaraları medyanın taraflı manipülasyonlarından ve sansürlerinden soyutlanmıştır. Söz haklarının kullanımı eşit ve adil, halk bütün partileri aynı anda değerlendirme ve kıyaslama şansını sunduğunu, seçim bütçelerinden de bağımsız olarak partileri eşit seviyede görme hakkımızı sağladığını, partilere seçim şarkıları, tanıtım minibüsleri, tavuk dönerler, konserler, mitingler gibi modası geçmiş yöntemler yerine gerçek sözlerin dile getirildiği ve tartışıldığı bir ortam yaratacağını söylüyor. Çok doğru, yani bu miting, konser, tavuk döner, tanıtım minibüsleri, bas bas bağıran şarkılar ve sözler biraz artık gerçekten bu topluma, bu çağa uymayan yöntemler. Ekonomi, dış politika, sosyal politikalar gibi temel konulara farklı münazara oturumlarında değinilerek halkın her bir konuda parti vaatlerini değerlendirmesine imkan sağlayacağını söylüyor. İngiltere, Fransa, Almanya ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu demokrasiyi benimsemiş pek çok ülkede uygulanan bu münazara yönteminin Türkiye'de de uygulamasının toplumun tartışma kültürüne ve dolayısıyla demokrasi kültürüne yadsınamayacak örnekler ve katkılar sunacağını söylüyor Tahsin. Daha fazla bilgi ise change.org/demokratikmunazara adresinde bulabilirsiniz. Değişim rüzgarları, yok edilen doğanın korunması, bütün canlıların yaşam hakkı ve katılımcı bir demokrasi için esmeye devam ediyor. Açın pencereleri. Bu rüzgar sizi hasta etmez, şifa verir. Esenlikler. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.